yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi mayni yashasin ular ozgina o'ynab kular Oqibat taqvoniki mu'minlar xursand bo'lar mayni yashasin ular ozgina o'ynaklar Oqibat taqvoniki mu'minlar xursand bo'lar ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Mu'minlar haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil to'qtir Hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Mu'minlar haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil to'qtir Ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi ozod yasha xun yasha haq bilan mag'rur yasha Qor bo'lganlar kulmaydi, kulib bir umr yasha. Ozod yasha, xur yasha, haq bilan mag'rur yasha. Qor bo'lganlar kulmaydi, kulib bir umr yasha. Ming yil yashasa johil, hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim, ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi